z salonu z pełną, aż 4-letnią ochroną gwarancyjną i 4-letnią obsługą okresową. A do tego okazje cenowe, których nie możesz przegapić. Odwiedź najbliższego biorącego udział w promocji dilera Opla i ruszaj w daleką drogę. Więcej na opel.pl. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Po godzinie 17:00 program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Piąty dzień października, piątek. Czas na serwis jak zwykle. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Czas na dymisję premiera, powtarza Grzegorz Schetyna. To zazdrość i nienawiść, odpowiada Beata Mazurek. Nagrania komentuje też sam Mateusz Morawiecki. W serwisie Trójki sprawa zaginionego od soboty szefa międzynarodowej policji. I pionierski na polskim rynku muzycznym z przesłuchaniami na żywo wieczorem w Trójce emisja inauguracyjnego odcinka konkursu Start Nagranie. Frustracja, nienawiść i zazdrość odbiera Schetynie zdolność do racjonalnego myślenia. Tak rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek komentuje treść tweeta lidera Platformy Obywatelskiej. Grzegorz Schetyna napisał, że taśmy, na których wypowiada się premier, tu cytat, zdemaskowały gotowego na korupcyjne propozycje hipokrytę, który raz jest z Donaldem Tuskiem, a raz z Jarosławem Kaczyńskim. Czas na dymisję, dodał. Murem za premierem Mateuszem Morawieckim stanęła partia i sam jej prezes Jarosław Kaczyński jest przekonany o uczciwości premiera i dodaje, że on sam to strzał w dziesiątkę. Do taśmy z restauracji Sowa i Przyjaciele, które ujawnił Onet, odniósł się też sam Mateusz Morawiecki. Dodał, że 2,5 roku temu, kiedy nagrania pojawiły się w Newsweeku, niewiele osób zainteresowało się nimi. Nagle ta sama grupa niemiecko-szwajcarska, prawda, wydawnicza, odgrzewa teraz te taśmy i pokazuje. Pół żartem mogę powiedzieć, że to chyba dlatego, że tam na tych taśmach, jak sobie musiałem przypomnieć teraz oczywiście, zaatakowałem chciwość niemieckich i szwajcarskich kół finansowych. Afera podsłuchowa wybuchła w czerwcu w 2014 roku po publikacji w tygodniku Wprost stenogramów z nielegalnie podsłuchanych rozmów polityków. Nagrania pochodzą z kilku warszawskich restauracji. Wśród podsłuchiwanych byli ministrowie rządu Donalda Tuska, przedsiębiorcy, prezesi NBP i NIK-u. W serwisie Trójki teraz sprawa zaginionego od soboty szefa międzynarodowej policji. Meng Hongwei został zatrzymany przez chińskie władze, podał dziennik South China Morning Post, powołując się na anonimowe źródło. Chińczyk został zabrany na przesłuchanie w związku z toczącym się przeciwko niemu dochodzeniem. Francuskich śledczych zaalarmowała wcześniej jego żona. Według Interpolu rzekomym zaginięciem Menga Hongweja powinny zająć się właściwe służby w Europie i w Chinach. O wszczęciu śledztwa poinformowała francuska policja. 64-latek mieszka wraz z małżonką i dziećmi w Lyonie. Nie dawał znaku życia od momentu wyjazdu do Chin, czyli 29 września. Były chiński wiceminister bezpieczeństwa publicznego stanął na czele Interpolu w listopadzie 2016 roku. Jego wybór zaalarmował obrońców praw człowieka. Amnesty International od dawna zarzuca Chinom, że wykorzystują międzynarodową policję do ścigania dysydentów i działaczy praw człowieka. 2,5 miliona pszczół zginęło w pasiece w Chmielniku pod Rzeszowem. Policja sprawdza, jak do tego doszło. Właściciel jest przekonany, że ktoś otruł owady. Straty wycenił na 33 tysiące złotych. Mogą być jednak dużo większe, biorąc pod uwagę dochody, jakie miała przynieść pasieka. Relacja Ewy Koch. Tego dnia właściciel pasieki planował prace, które miały pozwolić na przezimowanie pszczół. Zastał taki widok. Bardzo szybki nalot, powrót dużej ilości pszczół z terenu. Osiadały na przedniościanie ula. Chwiejnie przemieszczały się bardzo pomału, falowały odwłokiem, miały rozpostarte skrzydła. Po chwili po prostu spadały na ziemię przed ul. W ten sposób zginęło 2,5 miliona owadów z 66 rodzin. Rafał Szela nie ma wątpliwości. Jego zdaniem ktoś celowo zatruł pszczoły. Objawy są bardzo charakterystyczne, nie można ich pomylić z żadnymi innymi. Komisja złożona m.in. ze specjalistów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej pobrała próbki do badań toksykologicznych. Na ich wyniki czeka także policja, która prowadzi śledztwo. Jeśli potwierdzi się, że doszło do zatrucia, ewentualnemu sprawcy grozi do 5 lat więzienia. Co bym chciał powiedzieć sprawcy? Generalnie popatrzeć mu w oczy. Ewa Koch, Polskie Radio Rzeszów. Celowo też, zdaniem weterynarzy, ktoś otruł kawki na stołecznym Mokotowie. Od czwartku zmarło około 200 ptaków. Jest podejrzenie, że zwierzęta zatruły się jakąś toksyną, której najprawdopodobniej napiły się razem z wodą. Wszystkie miały uszkodzony przewód pokarmowy, układ oddechowy i uszkodzone serca. Dawid Fabiański z Fundacji Animal Rescue Polska nie wyklucza, że ptaki zostały otrute środkiem na insekty, po którym puste pojemniki znaleziono w okolicy. Ale żeby to potwierdzić, potrzebne będą badania toksykologiczne. Policja apeluje do osób, które spacerują ze zwierzętami w tamtej okolicy, by zachowały ostrożność. 5 godzin pozostało do emisji inauguracyjnego odcinka konkursu Start na granie w Trójce. To pionierski na polskim rynku program muzyczny z przesłuchaniami na żywo. Nagrodą w konkursie jest kontrakt, sesja nagraniowa i wydanie płyty przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Konkurs jest skierowany do debiutujących solistów i zespołów. O tym, jak rodził się projekt, mówi Hirek Wrona. A zaczęło się wszystko od telefonu Bartka Jastrzębowskiego do mnie, który zaproponował mi udział w internetowym talent show. Później powiedziałem, że jeżeli tak, to zwróćmy się do Radiowej Trójki, ponieważ powinna to być moim zdaniem muzyka alternatywna. Bartek kupił ten pomysł, mówi, no dobrze, no ale ja nikogo tam nie znam. Ja mówię, to ja ci dam numer telefonu do dyrekcji i po prostu zadzwoń. 35 uczestników wyłonionych przez jury weźmie udział w eliminacjach w muzycznym studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. 4 kolejne odsłony programu to półfinał. Zwycięzcę poznamy 21 grudnia. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje amatorskie nagrania do 31 października przy pomocy specjalnej strony. Start na granie polskieradio.pl. Na skrót informacji w Trójce zapraszamy o 17.30. Adam Malecki, sport. 4. miejsce na olimpiadzie szachowej w Batumi. To wynik naszej reprezentacji, która na zakończenie rywalizacji zremisowała z Indiami. Nasi szachiści mogą odczuwać pewien niedosyt. Przez chwilę przecież zajmowali nawet pierwsze miejsce, ale jak przyznaje Mateusz Bartel, dyrektor sportowy Polskiego Związku Szachowego, o 4. miejscu przed turniejem nikt nawet nie śnił. 4. miejsce, które jest rewelacyjnym występem przed olimpiadą, widzielibyśmy je w ciemno. Ale z przebiegu olimpiady i fantastycznej gry Polaków jesteśmy troszeczkę niezadowoleni, czujemy lekki niedosyt, ale też udowodniliśmy, że Polacy są w stanie jak równy z równym walczyć ze wszystkimi. Nikt nie miał takiego trudnego dystansu jak my. My graliśmy z Rosją, ze Stanami, z Hindusami, Armenią, Azerbejdżanem. Tym bardziej ten sukces jest cenny i tym bardziej pokazuje to, że Polacy dokonali ogromnego postępu w szachach w ostatnich latach. Polacy poza podium, na którym znalazły się Chiny, złoty medal, Stany Zjednoczone, srebrny i Rosja z brązem. W rywalizacji kobiet Polki zajęły 16 miejsce, złoto wywalczyły Chinki. Piłkarskie szachy za niespełna godzinę będą mogli obejrzeć kibice w Ekstraklasie. O 18.00 pierwszy mecz 11. kolejki, w którym zagrają zajmująca 11. miejsce w tabeli Miedź Legnica z wiceliderem Piastem Gliwice. Piast ostatnie spotkanie wygrał z Górnikiem Zabrze, a Miedź przegrała z Lechem Poznań. Właśnie Kolejosz i Zabrzanie zagrają w drugim zaplanowanym na dzisiaj meczu. Górnik zajmuje zaledwie 14. miejsce w tabeli, a te sytuacje piłkarze i ich trener mają zamiar poprawić już dzisiaj, przekonuje Marcin Brosz. My robimy wszystko, żeby w pierwszej kolejności swoje te oczekiwania sprostać i jestem przekonany, że te efekty przyjdą. Mamy nadzieję, że w spotkaniu z Lechem na naszym stadionie. Górnik z Lechem zagrają o 20.30. Dużo większe oczekiwania mają także piłkarze i trener reprezentacji Włoch. Italia w dotychczasowych meczach Ligi Narodów zremisowała z Polską i przegrała na wyjeździe z Portugalią. Selekcjoner Roberto Mancini powołał kadrę na mecze towarzyski z Ukrainą, a potem w Lidze Narodów z Polakami. Do drużyny Azzurrich po długiej przerwie wraca Sebastian Giovinco z Toronto. Nie ma za to napastnika Nicei Mario Balotellego. Są gwiazdy: bramkarz Milanu Gianluigi Donnarumma, obrońcy Juventusu Leonardo Bonucci i Giorgio Chiellini, pomocnicy Federico Bernardeschi z Juventusu czy Lorenzo Insigne z Napoli. Mecz Polska-Włochy w niedzielę 14 października na Stadionie Śląskim w Chorzowie. 3 dni wcześniej także w Chorzowie biało-czerwoni zagrają z Portugalczykami. W tenisie Juan Martín del Potro awansował do półfinału turnieju w Pekinie. Argentyńczyk pokonał Serba Filipa Krajenowicza, a o finał zagra z Włochem Fabio Foninim. W drugim półfinale zmierzą się Brytyjczyk Kyle Edmund i Gruzin Nikos Basilishvili. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane produkty AGD. Taniej nawet do 1000 zł. A wybrane telewizory i sprzęt audio. Taniej nawet do 1500 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt. Precz z nudą.

pan Kuba z Debrzna piszący. Tomasz szczęście zadzwonił do pana Kuby sąsiad, który też słucha Trójki, no i zaprosił dzisiaj wieczorem na jagody. I see your hair, it's burning. Hills are filled with fire. If they say I never loved you, well, you know they are a liar. Riding down your freeway. Co dobrego, panie Adamie, witam, halo. Kłaniam się panu, panie słuchaczom. Skończyliśmy na tym, że jako dziecko byłem świadkiem patroszenia ogromnego suma, ponoć tak ważył 100 kilo. Tak jest, dwa tygodnie temu pamiętam i pozostawiliśmy to w zawieszeniu, tę opowieść. No i co w tym sumie było? Jednym z przedmiotów, który był w żołądku tego suma, był taki metalowy krążek w złocistym kolorze. A to ciekawe, bo słuchacze sugerowali, że tam była niezła sumka. I proszę pana, i jak w 68 roku złowiłem takiego dużego suma na zwykłą wędkę, to napisałem o tym do pracy i też wspomniałem o tym sumie i o tym, co w tym żołądku znaleziono. Ale cenzor tego nie puścił. Proszę pana, i teraz, a dlaczego nie puścił? No bo chodziło o to, że nie pasowało to do ówczesnych realii. I gdybym powiedział panu, że no... cenzura ciągle żywa, że na awersie był wódz, a na rewersie gwiazda, to pan by się z pewnością domyślił, o jaki to przedmiot chodziło. Panie Adamie, tak przy okazji, no pana to akurat chyba nie trzeba namawiać, wybrałby się pan z nami nad Wisłę? Ale kiedy? A, bo czasu teraz pan nie ma. No niestety, właśnie to wizyta zaplanowana jest na teraz, bo to już 16 minut po 17. Sponsorem relacji jest Facebook, organizator spływu Wisłą, transmitowanego na profilu Facebook Polska. Projekt Wisłą w Trójce. Nasza, proszę państwa, dzielna reporterka Agnieszka Szwajgier odwiedziła już Płock, Ciechocinek, Solec Kujawski, Grudziądz, pozostawiając tam bardzo dobre wrażenie. Łódź, jak słyszymy, mknie dalej. W tej chwili uczestnicy spływu Wisłą znajdują się przed Tczewem. Jak życie płynie? Powolutku, panie Kubo, życie płynie, płyniemy z wiatrem, wiatr wieje z południowego zachodu. Teraz akurat zaszło słońce i zrobiło się trochę chłodniej, a płyniemy przez takie małe miejscowości i z tej okazji chciałabym panu zaproponować taki mały challenge. Zgodzi się pan? No spróbujmy. Ja będę mówić nazwę miasta, a pan mieszkańca. I podaję przykład. Grudziądz, Grudziądzanin. Gniew? Gniewczanka. Może być Solec. Ale przecież ja polegnę na trzecim przykładzie. Nie, ale to będzie się. Coraz trudniej. Na razie nie, jest łatwo. No, tak czuję. No. Już jest trudno. No dobrze, panie Kubo, to ostatnie. Nie, bo a piekło? Bardzo źle wypadnę przy pani profesor Kłosińskiej, a mamy spotkanie zaplanowane za kilka minut i będę się potem wstydził. Wolę nie. Ale właśnie, mieszkaniec piekła to... O nie. Wiem, ja wiem. Diabeł, pani Agnieszko. Nie? Bardzo dobrze, dokładnie o to chodziło. Panie Kubo, tak. Od rana płyniemy przez przepiękne małe miejscowości, między innymi także przez piekło. Są tutaj różne zwierzątka, kormorany, orły, bobry, a podobno można spotkać nawet i fokę. A więcej o tych zwierzętach żyjących nad Wisłą opowiadał mi ornitolog Łukasz Ogonowski. Piekło. Co słychać? Jakieś gołębie w przestrzeni miejskiej jeszcze sobie gruchają, no ale jesień to taka pora, gdzie ptaków tak naprawdę bardzo dużo, ale odzywać się nie chcą, migrują już na zimowiska. Dolina Wisły to jest jeden z najważniejszych obszarów chronionych w Polsce, gdzie tych ptaków naprawdę występuje cała masa. W zaroślach na pewno łozówki, słowiki, sikory. Wieczorną porą na łąkach odzywałby się derkacz, przepiórki. No tych ptaków jest tutaj po prostu ogrom i tak naprawdę dla miłośnika przyrody Dolina Wisły to taki ptasi raj. Znaczy nie ma ryb. No to co pan tu robi, jak nie ma ryb? Próbuję złapać. Jedno płaci małego bolenia. Wypuszcza par? Bierę do domu. Płynęliśmy dzisiaj przez piekło. Tak. Piekło znajduje się poniżej Białej Góry, czyli tego miejsca, gdzie zaczyna się Nogat. Mariusz Śledź interesuje się niziną walichnowską. Nazwa powstała w wyniku tego, że flisacy, którzy spławiali drewno Wisłą, zawsze mieli na wysokości piekła duże problemy. Dlatego, że prawdopodobnie nurt wody, czy też ukształtowanie dna sprawiały im duże problemy przy transporcie drewna, więc uznali to miejsce za piekło i się bardzo cieszyli, kiedy już to piekło minęli. Wisła to jest takie dzika rzeka. Pan Bogdan, rybak, zna każdą falę i każdą łachę na Wiśle. Że jak pani patrzy na wodę, na kolor wody, na falkę wody, na powis, i są różne, narysowane, tak jak rysunek na mapie ołówki. I pani musi to czytać, rozumować, bo inaczej to pani może spowodować wypadek. Tak jak na drodze lądowej, tak i na wodzie, to jest to samo. Od wielu lat obserwujemy powrót bobra nad Wisłę, powrót wydry nad Wisłę. Zdarzają się łosie, które przepływają tą rzekę i robią to z gracją, z dużą dynamiką, naprawdę niezapomniany widok. A jak one płyną? Bardzo sprawnie, o dziwo. Łoś wielki zwierzak, a tak naprawdę pokonanie Wisły zajmuje mu kilka minut wpław. Chociaż przy takim poziomie wody, jak mamy dzisiaj, to pewnie wody ma niewiele za kolano. Nie sposób nie wspomnieć o fokach, które skolonizowały tak naprawdę ujście Wisły. 3 bądź 4 lata temu jedna z fok pokonała Wisłę, tak naprawdę dopływając prawie do zapory we Włocławku. Jak z góry wpłynie na łachę, to wszyscy do wody, sznurki i pociągać w górę. Co? Ja będę musiała wejść do wody? A jak pani sobie wyobrażała płynięcie na Wiśle? Jak tak płynie z góry na taką łachę, wejdzie z góry strony na tą mieliznę, wpłynie, to w ten czas trzeba albo prosić strażaków, albo się rozebrać samemu, wziąć sznurki na plecy i ciągnąć w górę. Ale woda jest zimna. A to nie jak pani jest ubrana, to jest ciepło, bo pani ma ubranie na nogach. A my płyniemy dalej do Tczewa. Pozostało nam jeszcze ile, panie skiperze? Pozostało nam już tylko 2,6 km. Jesteśmy na 905 km Wisły. Właśnie. Czyli za ile dokładnie będziemy? No to nam zajmie... Teraz nam na przykład na GPS-ie pokazuje, że będziemy o 17.30. Czyli zacumujemy przy bulwarach. Ktoś ze słuchaczy miał ochotę nas spotkać i porozmawiać. Zapraszamy. Bardzo dziękujemy. Z rejsu Agnieszka Szwajgiera. Sponsorem relacji jest Facebook, organizator spływu Wisłą, transmitowanego na profilu Facebook Polska. Challenge. Show a little more. Niechże wróci na Myśliwiecką. Jagody czekają. To Cher. Everything you dream of, but never can possess. Nothing's what it seems. Welcome to burlesque. Give it to the band. You may not be guilty, but you're ready to confess. Tell me what you need. Welcome to burlesque. You can dream of cocoa and do it at your risk. Triplets grant you mercy, but not your every wish. Jesse keeps you guessing, so cool and statuesque. Behave yourself, says Georgia. Welcome to burlesque. Something Co w mowie piszczy? Co w mowie piszczy? Katarzyna Kłosińska, dzień dobry pani profesor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak zwykle będę napawał się pani obecnością i wiadomościami przekazywanymi. Bardzo mi miło, ja też będę się napawać obecnością tutaj z państwem. Ależ, a nieprzypadkowo o tym mówię, ponieważ pan Adam pyta o słowo właśnie napawać się, sformułowanie. I co? Słuchacz na pewno pyta o to, skąd się to wzięło. Inaczej mówiąc, dlaczego, kiedy nam się coś bardzo podoba, czy odczuwamy przyjemność, to się tym napawamy. To się tym napawamy. Mhm. Też zresztą możemy powiedzieć, że na przykład ta wiadomość napawała go szczęściem, czyli nie tylko napawamy się czymś, ale coś nas może albo napawać. Albo optymizmem napawała. Albo tak, albo spokojem. No i skąd to się wzięło? W bajkach robotów Lema, jeżeli sobie przypomnimy bajki robotów Lema, to może znajdziemy takie zdanie: mdli mnie już od mleczka, choć mnie panna Helena nim co dzień napawa. Mhm. Dawniej na przykład mówiono też, przed każdą podróżą napawał konie. Bo napawać dawniej znaczyło poić, dawać komuś pić, inaczej mówiąc. Mamy tutaj taką wielokrotność czynności. Napoić, napawać. Sygnałem tej wielokrotności jest tutaj samogłoska A, podobnie jak na przykład chadzać, w opozycji dochodzić, czy porabiać coś, prawda, w opozycji dorobić. Czyli kiedy mówimy na przykład, że się napawamy pięknymi widokami, to tak jakbyśmy się poili. Mhm. Jakbyśmy te... Napełniali się właśnie tak, czymś takim dobrym płynem, tak jak wodą. A na przykład spawać ma z tym jakiś związek? Spawać powstał jako czasownik też wielokrotny od spoić. Dzisiaj w ogóle nie ma związku spawać z napawać, w sensie związku ani znaczeniowego, ani takiego, nie pochodzi od wspólnego wyrazu, natomiast w podobny sposób jest zbudowany. Tak jak było poić, napoić, napawać, tak było spoić, spawać. Mhm. Więc to taka powtarzalność czynności. Pozwoli pani profesor, że zapamiętam, dobrze? Ależ oczywiście... Bardzo proszę. Proszę. Wielu słuchaczy prosi o przypomnienie, że nie mówimy włączać i wyłączać. Ktoś tak mówi jeszcze? No niestety, tak, tak. Mówimy włączać oczywiście i wyłączać. A pan Jacek prosi o wyjaśnienie przyczyny tego błędu. Otóż te formy błędne, włączać, przełączać i tak dalej, powstały właśnie przez analogię do poprawnych form takich, o których przed chwilą mówiliśmy, jak chadzać, jadać, porabiać. Inaczej mówiąc, one zostały utworzone jako takie formy wielokrotne. Mhm. Prawda? Ktoś myśli, że włączyć to raz, a włączać to wiele razy. No może to powstało w wyniku lenistwa, bo aparat mowy trzeba jednak bardziej wysilić. No nie, bo tutaj włączać, on, powiedziałabym, że nie ma aż takiego, tyle samo kłopotu tak, tutaj. Sprawia. Natomiast to powstało tak jakby miałby to być takie formy wielokrotne, tak jak chadzać, jadać, to i włączać, nie? Ale mamy włączać. Pani Olga Płóciennik coś zauważyła. Zauważyła, że jedna z kandydatek na prezydenta jednego z miast promuje się hasłem nowy prezydent, większe możliwości. I zastanawia się słuchaczka, czy tutaj nie powinniśmy jednak powiedzieć nowa prezydent, skoro mowa o kobiecie. Mhm. I też zastanawia się pani Olga, na przykład jeśli chodzi o sędzię Małgorzatę Gersdorf, czy ona jest pierwszym prezesem, czy pierwszą prezes, prawda, Sądu Najwyższego. No, przede wszystkim chciałam tutaj powiedzieć, że zgadzamy się co do tego, że jeśli kobieta piastuje jakiś urząd, na przykład urząd prezydenta miasta albo prezesa sądu, to przynajmniej oficjalnie jest prezydentem, prezesem, a nie prezydentką czy prezeską, no bo to są jednak formy bardzo potoczne, jeśli w ogóle są. Często ludzie używają, zauważyłem, na przykład dodają pani prezydent. Tak, oczywiście, pani prezydent. No i teraz chodzi o to, czy ta pani prezydent przyjechała, czy przyjechał, czy to jest nowa, czy nowy prezydent. Czyli inaczej mówiąc, chodzi o to, z jakimi formami łączą się te wyrazy, które są określeniami, czyli na przykład przymiotniki. I tu można tak wytłumaczyć to, że formy męskie są tutaj zarezerwowane wyłącznie do takich sytuacji, w których mowa o funkcji, a nie o osobie. A więc na przykład, jeżeli mamy jakiś regulamin czy jakąś ustawę, gdzie mówimy o funkcji, to używamy form męskich. Na przykład prezydent miasta zostaje powołany na tam kadencję, a nie powołana, prawda? Mhm. Albo pierwszy prezes Sądu Najwyższego wykonuje swoje obowiązki, bo mowa o funkcji, a nie pierwsza prezes, bo no nie wiadomo, kto będzie tym prezesem. No, czy analogię kobieta. Można mnożyć. Czy oczywiście. Na przykład wicemarszałek Sejmu, choć wiemy, że czasami tę funkcję spełniają kobiety. I teraz jeśli chodzi o, jeśli jakby odnosimy tę sytuację do konkretnej kobiety, no to wtedy oczywiście mówimy my używamy form żeńskich, ale nie samego tego wyrazu, tylko tych, które się z nim łączą. A więc na przykład nasza prezydent przyjechała z wizytą, prawda? Albo pierwsza prezes Sądu Najwyższego zwołała zebranie. Ale jeśli, tak jak mówię, mowa o funkcji, to forma męska. Jak w takim razie powinno brzmieć to hasło kandydatki na prezydenta, o której pisze pani Olga? Nowy prezydent, większe możliwości, czy nowa prezydent, większe możliwości? Poprawne są obie wersje, tylko tutaj jest pewien niuans taki znaczeniowy. Wyrażenie, może nie znaczeniowy, tylko w odbiorze tego, wyrażenie nowy prezydent wskazuje wyłącznie na funkcję, a takie nowa prezydent na to, że tę funkcję ma pełnić kobieta. Czyli ta druga wersja, moim zdaniem, ma większy po prostu potencjał, bo wiemy, że nie tylko nowy, ale również innej, lepszej płci. Bardzo się cieszę, że to pan redaktor to powiedział i będę się tym napawać. Katarzyna Kłosińska, dziękuję. Dziękuję. To już 17.30. Romuald Wójcik. 18-latek podejrzany o podpalenie kamienicy w Lęborku usłyszał zarzuty umyślnego spowodowania pożaru, zagrożenia życia i zdrowia wielu ludzi i mienia w wielkich rozmiarach. Maciej D. przyznał się do winy i trafił do aresztu, mówi prokurator Paweł Wnuk. Złożył obszerne wyjaśnienia, które w sposób szczegółowy opisał przebieg zdarzenia. Podejrzany to 18-letni mieszkaniec gminy Nowa Wieś Lęborska oraz były już partner życiowy jednej z pokrzywdzonych, która zamieszkuje podpalony budynek. W pożarze rannych zostało 20 osób, w tym 9 dzieci. Troje w ciężkim stanie jest w szpitalu. Ponad 900 tysięcy zagrożeń zgłosili użytkownicy do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mapa działa równo od 2 lat. Najczęstsze zgłoszenia to nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie prędkości, picie alkoholu w niedozwolonych miejscach czy zła organizacja ruchu drogowego. Interaktywną mapę zagrożeń można znaleźć na stronie policja.pl i w aplikacji Geoportal Mobil. Do 12 razy sztuka premier Izraela Benjamin Netanyahu został po raz 12 przesłuchany przez policję w ramach śledztwa w sprawie korupcji. Szef izraelskiego rządu jest objęty 3 śledztwami. Według Radia Wojskowego podczas dzisiejszego przesłuchania śledczy skoncentrowali się na 2 dochodzeniach, w których policja zarekomendowała już postawienie Netanyahu w stan oskarżenia. Jedno z nich dotyczy kosztownych prezentów, jakie otrzymywała rodzina premiera. Drugie, afery Bezek Telekom Izrael, w której Netanyahu jest oskarżany o faworyzowanie tej firmy w zamian za korzystne materiały medialne na portalu internetowym. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznego samochodu Renault Zoe. Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Rząd przyjął pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstw. Chodzi o 50 uproszczeń, dzięki którym firmy w ciągu 10 lat mają zaoszczędzić blisko 4 miliardy złotych. To kolejny pakiet po 100 zmianach dla firm i konstytucji biznesu. Firmy o sprzedaży do 2 milionów euro rocznie mają dostać status małego podatnika w PIT i CIT, a w koszt uzyskania przychodu będzie można wliczyć wartość pracy małżonka. Wśród zmian jest też jednorazowe rozliczenie straty podatkowej do 5 milionów złotych. Narodowy Bank Polski podsumował polskie inwestycje za granicą. W zeszłym roku Polacy na bezpośrednie inwestycje przeznaczyli niespełna 10,5 miliarda złotych. To spadek z niemal 46 miliardów. Zmieniła się jednak struktura inwestycji, tłumaczy Jacek Kocerka z NBP. W poprzednich latach tak bardzo dużo tego odpływu było związane z jakimiś takimi strukturami optymalizacyjno-podatkowymi, restrukturyzacją branży funduszy inwestycyjnych. A to, co widzimy, to są wreszcie rzeczy, które kojarzymy z inwestycjami bezpośrednimi. Najwięcej pieniędzy trafiło do Szwajcarii, Luksemburga i Kanady. Z kolei napływ zagranicznych inwestycji do Polski spadł o 56%. Za spadkiem stoi zmiana struktur właścicielskich sektora bankowego. Największa zmiana dotyczyła repolonizacji banku PKO, który został przejęty przez PZU. Ministerstwo Energii zapowiada pakiety osłonowe dla przemysłu energochłonnego. Rząd, podobnie jak w innych państwach Unii Europejskiej, wypłacałby firmom, na przykład hutom, rekompensaty. Od września zeszłego roku ceny energii na towarowej giełdzie poszły do góry o 70%. Już widzimy erozję naszej marży i utratę rynku, która grozi naszym krajowym producentom, bo ten wzrost energii dotyczy wszystkich producentów w naszym kraju. Mówi Marek Kępa, prezes ArcelorMittal Huta Warszawa. Za podwyżkami cen energii stoi głównie wzrost stawek za uprawnienia do emisji CO2 i wzrost cen węgla. Pakiety osłonowe to część polityki energetycznej Polski, którą rząd przedstawi w najbliższych tygodniach.

likier na jagodach to denaturat, więc no taka rada. To tak, to rzeczywiście musimy pamiętać. No i jeszcze dość niebezpieczny jest, słyszałem, sok z gumi jagód. Też bywa tak. Bardzo zdradliwy, podobno daleko się po tym skacze. Pozdrawiam. Tak, to krewni podobisz. Pozdrawiam, dziękuję. Assassine l'assistance, ritana, ritana, ritana. Et quand les majors espagnols claquent les mains, rythment tes jeux, tes talons tu frappes le sol. Ritana, ritana, ritana. Charles Aznavour. Ustawa weszła w życie dziś, ale samorządy różnie ją interpretują. Mowa oczywiście o ustawie, która przekształca użytkowanie wieczyste gruntów w prawo własności. Co na przykład w sytuacji, kiedy prawo własności tych gruntów nie jest uregulowane prawnie? Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń tłumaczy, że nie jest to przeszkodą. Tam, gdzie toczą się postępowania sądowe, gdzie są różnego rodzaju roszczenia, tam one pozostają i toczą się tak jak do tej pory. Na gruntach spółdzielni mieszkaniowych ta sytuacja wymaga cały czas uregulowania. Dobrze, to nie jest rola tej ustawy. Ale jeżeli ja stanę się właścicielem, to w sposób logiczny, jeżeli gmina czy samorząd, który aktualnie prowadzi sprawę z takimi spadkobiercami, przegra, to ja powinnam też płacić tym właścicielom? Nie, jeśli jesteśmy użytkownikami wieczystymi, staniemy się właścicielami, niezależnie od formy, w jaki sposób weszliśmy w to użytkowanie wieczyste. Ale jeżeli będzie przegrana i znajdzie się nowy właściciel. Z punktu widzenia właściciela mieszkania i domu na użytkowaniu wieczystym jest to całkowicie neutralne, nie ma żadnego znaczenia. Wiedza na dzisiaj jest taka, że od nowego roku wchodzi nowa ustawa. Monika Bojt-Lutyk, Urząd Dzielnicy Warszawa Ochota. Jak ona będzie stosowana w praktyce, to dopiero się okaże. I teraz najtrudniejsza sytuacja będzie w przypadku budynków, gdzie ustalenie spadkobierców to jest cały proces. Ale takie procesy się toczą. W Warszawie wiele, u państwa też. Tak, takie procesy się toczą. Wiemy, że są z tym określone problemy wynikające z jednak nie dość precyzyjnych przepisów i w ogóle z samej natury tych spraw, która po prostu jest bardzo skomplikowana. I dalej jesteśmy w tych komplikacjach, bo teraz wchodzi nowa ustawa i nie jest jasne, czy te roszczenia wstrzymują wykonanie przepisów tej ustawy, czy też niejako z automatu użytkownicy wieczyści staną się tutaj właścicielami, mimo że sam stan prawny nieruchomości będzie jeszcze nie do końca jasny. Wiele osób nabędzie prawa własnościowe, no ale właśnie, ale są takie grunty niepewne. Jeżeli mamy stan gruntu nieuregulowany... Albo toczy się proces jakiś, bo takie też chyba są, prawda? Aktualnie. Albo toczą się jakieś postępowania, czyli ten status danej nieruchomości musi zostać wyjaśniony. Mariusz Gruza, Urząd Dzielnicy Warszawa Wola. To w tym momencie zastosowanie zapisów tej ustawy będzie możliwe dopiero po wyjaśnieniu tych wątpliwości prawnych. Nieruchomości, których stan prawny jest nieuregulowany, jest to przeszkodą do realizacji zapisów ustawy, o której mówimy. W samorządach nie wszyscy potrafili mi na to odpowiedzieć. Co w sytuacji, kiedy taki dom stoi na gruncie, który ma jeszcze nieuregulowane prawo własności? Tam, gdzie jest dzisiaj użytkowanie wieczyste, tam też stanie się właścicielem. Jakakolwiek forma ustanowienia użytkowania wieczystego, która w okresie PRL-u rzeczywiście wyglądała różnie, bo były to i decyzje, i umowy, zawsze stanie się własnością 1 stycznia 2019 roku. Zawiłość ustawy usiłowała zgłębić Ewa Dudzińska. 18 do 18. Martyna Jakubowicz. Są one zaraz. wracał tam po zmroku, po rozsłoną. Aż wreszcie raz pojawił się ze świstkiem dłoni swej. Moje stopy dzisiaj żywym ogniem płoną. Morza zabrzmiał puk. Niejeden szczerze pragnął jego zguby, aż serce ktoś otworzył mu z pomocą prostych słów. Złe wieści masz, natychmiast przestań mówić. Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki są publicyści. Pan Marcin Celiński, Liberté. Dzień dobry. I w studiu w Krakowie Marcin Makowski do Rzeczy i WP.pl. Dzień dobry, słyszymy się? Dzień dobry, tak, bardzo dobrze. Panowie, no kampania wyborcza przed wyborami samorządowymi trwa. Do wyborów zostało nieco ponad 2 tygodnie. Macie panowie wrażenie, że kampania trochę przyspiesza już z tej takiej typowo merytorycznej walki, można powiedzieć, na programy? Już pojawiają się pierwsze takie znaki tego, że no, końcówka może być dosyć dynamiczna, może nie bardzo ostra, ale na pewno z takimi ciosami, które no nie są do końca merytoryczne. Pan Marcin Celiński. Ja mam wrażenie, że do tej kampanii obie główne partie wystartowały dużo przed, to znaczy to takie ładne nowe słowo się pojawiło, prekampania, bo jej nie było. I trochę wystartowały tak jakby biegły na 100 metrów w biegu na 3000 metrów. Więc raczej widzę pewną zadyszkę, bo tutaj jakby nie mamy nic nowego. Mam wrażenie, że wszyscy już co mieli opowiedzieć, to opowiedzieli. I w tej chwili, no, tak jak mamy Patryka Jakiego, który podpisuje jakieś zobowiązania, no to podpisuje coś, co obwieścił 2 czy 3 tygodnie temu. Raczej mam wrażenie pewnej zadyszki, przynajmniej w sferze koncepcyjnej, bo oczywiście praca w re i prawdę mówiąc trochę strach, mówię tu o Warszawie, ale z tego co wiem w innych miastach jest podobnie, trochę strach wyjść z domu, żeby jakiś kandydat nie wręczył kawy, kwiatka albo jabłka. Pojawiają się już też takie głosy, że no chociażby te taśmy Sowy, kolejna edycja, które zostały opublikowane nie tak dawno ze wskazaniem, że głównym tym razem bohaterem jest pan premier Morawiecki, no to też jest zabieg związany z kampanią wyborczą. Takie sugestie przedstawia no głównie Prawo i Sprawiedliwość. Pan Marcin Makowski, czy pan odbiera to w ten sposób, że faktycznie to jest element gry wyborczej? No w polityce, mówiąc anglicyzmem, timing, czyli to, w jakim momencie publikuje się kluczowe materiały, nigdy nie jest bez znaczenia. No i jak przychodzą wybory, to niestety jakąś taką ponurą tradycją polskiego życia politycznego staje się fakt, że wyciekają dziś taśmy. No oczywiście wyciekają z różnych stron, nie tylko mówimy tutaj o Onecie, TVN-ie, ale też przecież na przykład TVP Info publikowało o ministrze Nowaku, Radosławie Sikorskim, także ta gra odbywa się z wielu stron. Nie wiemy tylko jako wyborcy, przez kogo jesteśmy tak naprawdę rozgrywani, a fakt, że pojawiają się akurat te konkretne nagrania, zresztą częściowo jawne już i znane przynajmniej od 2 lat, jeżeli chodzi o Mateusza Morawieckiego, no na pewno nie jest przypadkiem, że pojawiają się akurat w tym momencie. Natomiast nie chciałbym tutaj jakichś teorii spiskowych snuć, jak niektórzy dzisiaj się w tym lubują i mówić o jakimś niemieckim tropie, rosyjskim tropie. Ja tak naprawdę tego tropu nie znam, nad czym ubolewam, ale mogę jako publicysta, chciałbym to robić, komentować fakty. A faktem jest, że faktycznie te taśmy mogą zaszkodzić Mateuszowi Morawieckiemu, jeżeli jeszcze jest ta jedna, o której była mowa, przynajmniej po części w zeznaniach jednego z kelnerów, mianowicie o tych tak zwanych słupach i wykupowaniu mieszkań na nie. Ale no, to są na razie spekulacje i chyba takimi pozostaną, bo Póki co nikt w zanadrzu chyba tej taśmy nie trzyma, albo może trzyma ją na jakiś ostatni moment. Na pewno nie jest to konkluzja dobra, że kolejne wybory i kolejny ten okres wyborczy jest w tle nagrań z podsłuchów rozgrywany. No, nie należy się tutaj cieszyć bez znaczenia, na kogo te taśmy akurat są wyciągane. Ja się trochę martwię, że ani redaktor Makowski, ani ja tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć o tych tropach. Ale naprawdę to martwię się. Ja się martwię, że służby nie za bardzo. No właśnie, do tego chciałem dojść. Naprawdę to się martwię tym, że państwo polskie, przynajmniej w sposób oficjalny, służby państwa polskiego, nie są w stanie nam po kilku latach, bo przecież to już prawie 4 lata, sensownie wytłumaczyć, gdzie są te taśmy, o których wiemy, że były, a których nie znamy. No jakąś część tych taśm, jakąś częścią tych nagrań dysponuje TVP Info, czy nie wiem, czy paru dziennikarzy z Samuelem Pereirą na czele, mają je w dyspozycji, bo dosyć szybko są w stanie je wypuścić, jeżeli mają taką potrzebę tam propagandowo-polityczną. No ale gdzieś jest, zdaje się, że z akt prokuratury, o których piszą dziennikarze Onetu, wynika, że my znamy mniej więcej 5-7% tego, co zostało nagrane. No to gdzie jest ta cała reszta? I to by mnie bardzo interesowało, ponieważ wybory to nie jest tylko specyfika polska, ale wybory i w ogóle procedury demokratyczne, mamy głośne przypadki w Stanach, mamy przypadki w Niemczech, we Francji, w zasadzie w każdej większej demokracji, stały się areną pewnej walki, pewnej gry służb, a szczególnie jednej bardzo sprawnej służby państwa, w którym akurat procedury demokratyczne nie są najsilniejsze i wszyscy wiemy, jakie to państwo. Gdzieniegdzie widać dosyć intensywną, tak jak w Stanach Zjednoczonych, pracę służb specjalnych nad tym, żeby ochronić kontrwywiadowczo, bo tak to się oficjalnie nazywa, własne procedury demokratyczne. Ja mam poczucie, że w Polsce nic takiego się nie dzieje. To znaczy nikt nie próbuje tych naszych procedur demokratycznych chronić, w związku z czym tak naprawdę nie wiemy, co usłyszymy za tydzień, kiedy ludzie będą podejmowali decyzje. A pewnie coś jeszcze usłyszymy przed wyborami europejskimi, a coś usłyszymy przed wyborami do Parlamentu Krajowego. Mamy przyszły rok bardzo wyborczy i to jest problem, który przerasta rangą pojedyncze wybory, czy nawet dzisiejszą jakąś tam przepychankę polityczną, czy te taśmy. Przecież wiemy, że mówi się jeszcze o tej królowej wszystkich taśm, tak, czyli tak, o taśmie Tusk-Kulczyk. No to by było faktycznie trzęsienie ziemi politycznej. Obawiam się, że możemy go niestety doczekać, kiedy się atmosfera jeszcze bardziej zagęści na przełomie 2019 i 2020 roku. No i to będzie bardzo smutny epilog, jeżeli to będą chyba trzecie wybory z rzędu, które właśnie pod tym znakiem... Które będziemy spędzać w słuchawkach... Słuchając po raz kolejny tego samego. Nie bardzo tego samego, bo tutaj jakby wątki pojawiają się nowe i jakby nie gradując ich wartości, które są bardziej czy mniej sensacyjne, i sam fakt, że one się pojawiają i sam fakt, że jak wynika z publikacji Onetu, jest mnóstwo wątków, które pojawiły się w zeznaniach kelnerów i których nikt tak naprawdę nigdy nie sprawdzał. Jak ten wątek, o którym pan redaktor Makowski wspomniał, wątek słupów. No, w normalnym kraju służby by się po prostu zajęły i zweryfikowały, czy to jest zeznanie, które ma kogoś obciążyć niesprawiedliwie, czy gdzieś takie nagranie istnieje. Dobrze, panowie, wróćmy do kampanii wyborczej, do wyborów samorządowych. Sondaże. Ostatnio pojawiły się dwa, m.in. Ibris dla Rzeczpospolitej, z którego po raz kolejny, można powiedzieć, wynika, że Patryk Jaki goni Rafała Trzaskowskiego, tam 3 punkty straty kandydata Zjednoczonej Prawicy do kandydata Koalicji Obywatelskiej. Ale ciekawy też sondaż dla właśnie tygodnika, dla właściwie portalu do rzeczy.pl przez pracownię Estymator przeprowadzony, gdzie Małgorzata Wasserman, kandydatka na prezydenta Krakowa, jest no 1% przed Jackiem Majchrowskim, przed prezydentem obecnym tego miasta. Co mogą nam mówić te sondaże? O czym one świadczą? Czy końcówka może być na tyle dynamiczna, że jeszcze role się tutaj albo miejsca się odwrócą? To oznacza, że... Marcin Markowski, proszę bardzo. przepraszam, bo nie widzimy się, więc tak to czasami działa, ale korzystając już z tego, że zacząłem, myślę, że jeżeli chodzi o Kraków, bo tutaj mogę mówić z perspektywy bliższej ciału, sytuacja będzie bardzo skomplikowana, ponieważ faktycznie Małgorzata Wasserman zyskuje teraz taką falę wznoszącą i na końcówce tych sondażowych spekulacji no, chyba po raz pierwszy tak naprawdę zyskała przewagę nad Jackiem Majchrowskim, tylko że tutaj wszystko rozstrzygnie się, co zresztą nie jest żadną tajemnicą, jak w większości takich wyborów, które są bardzo bliskie, w drugiej turze i zadecyduje elektorat negatywny. I wydaje mi się, że tego nawet nie tyle sama pani Małgorzata Wasserman, co po prostu partia, którą reprezentuje, ma w Krakowie mimo wszystko więcej, w tym sensie, że kandydat numer 3, czarny koń tych wyborów, czyli pan Łukasz Gibała, który może liczyć na około 20%, chociaż jest wielkim przeciwnikiem Jacka Majchrowskiego, to podpisał tak zwany kordon, taki pakt o kordonie sanitarnym wokół PiSu, że on nie będzie w żaden sposób w Radzie Miasta, ani w żaden inny sposób współpracował z PiSem i nie przekaże swojego poparcia Małgorzacie Wasserman, czyli teoretycznie kandydat, który jest negatywnie nastawiony do tego obecnego prezydenta, który może te wybory wygrać, nie popierając PiSu, a wręcz mówiąc wprost, że nigdy tego nie zrobi, sugeruje swoim wyborcom, żeby raczej głosy oddali na jego politycznego wroga, co jest dosyć zawiłą układanką, ale na koniec dnia w drugiej turze premiuje raczej utrzymanie status quo w moim mieście. No i to na pewno trzeba brać pod uwagę. A co do Warszawy, no to już oddaję głos. Proszę, pan Marcin Celiński. Ja myślę, że tutaj jest bardzo podobna sytuacja. To znaczy, po pierwsze trzeba sobie powiedzieć, dwa tygodnie przed wyborami nie możemy prorokować wygranych. Natomiast w Warszawie jest do jakiegoś stopnia podobnie. Wprawdzie nie ma takiego trzeciego jak Łukasz Gibała. W Krakowie jest Marek Jakubiak. No dobrze, Marek Jakubiak, to będziemy się w tej chwili zakładać, czy dostanie procent, czy 3%. Jest Jan Śpiewak jeszcze. Jest Jan Śpiewak, ale to są kandydaci, którzy nie sięgną 20%, więc mówię pod tym względem. To może dlatego, że jest ich wielu, może dlatego, że to są bardziej rozproszone, ale ich także, tutaj wprawdzie żaden kordon sanitarny nie został podpisany. Natomiast takie jest oczekiwanie wyborców. No, PiS nie ma zdolności koalicyjnej i nie ma zdolności przyciągania takich wyborców, których bym nazwał miękkimi, czyli wyborców, którzy by się sytuowali gdzieś po środku. No to jest bardzo silny prąd negatywnego postrzegania PiSu i wprawdzie PiS tu nie ma swojego kandydata, bo Patryk Jaki przecież jest kandydatem Solidarnej Polski, ale myślę, że w drugiej turze to właśnie zadziała, że niezależnie nawet od jakichś deklaracji i kandydatów, to tutaj nie da się zbudować 50% za pozytywnego takiego wyborcy, za Patrykiem Jakim. Ważne są jeszcze emocje tej przerwy. To znaczy na ile ta narracja, która już się pojawiła, bo ja zauważyłem pierwsze billboardy Koalicji Obywatelskiej, które nie są związane z kandydatami czy z wyborami, tylko uderzają w ton obrony Polski, na ile te emocje spowodują mobilizację, bo bardzo ważna jest frekwencja i umówmy się, że przy pewnej niskiej frekwencji PiS ma szansę. Przy frekwencji niewiele mniejszej niż w pierwszej turze, to raczej poskładają się ci wyborcy na wybór każdego, byle nie PiS. Panowie, na koniec jeszcze sprawa. Przenieśmy się do Łodzi, bo tam też ciekawa sprawa. Niestety musimy krótko ją skomentować. Hanna Zdanowska w marcu skazana prawomocnym wyrokiem za poświadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania kredytu przez jej partnera. Skazana na 20 000 złotych grzywny. Orzeczenie prawomocne. Czy powinna startować, czy powinna kandydować? Bo chociażby pan Hermeliński, przewodniczący PKW, mówi, że no, nie ma problemu, żeby startowała. Ale według przepisów, według ustawy pracownik samorządowy nie może być skazany, więc teoretycznie może kandydować, a nie może zostać prezydentem. To trochę nie tak. Tutaj mamy konflikt dwóch ustaw i jak mówią prawnicy, liczy się ustawa później uchwalona. Więc ustawa o pracownikach samorządowych faktycznie stwierdza, że ktoś karany nie może być zatrudniony. Natomiast ustawa samorządowa nie widzi przy tej kwalifikacji czynu, za który została skazana pani prezydent, nie widzi przeszkód. W związku z czym rozwiązania są dwa. albo na pewno może zostać prezydentem, nie wiadomo, czy może pobierać wynagrodzenie, czyli być zatrudniona, albo uznajemy, że ustawa późniejsza jest ważniejsza, jeszcze... czyli będzie prezydentem i będzie pobierać wynagrodzenie. To jeszcze jednym zdaniem pan Marcin Makowski, proszę, w tym temacie. No, w tym galimatiasie wydaje mi się, że ostatecznie jednak zadecyduje czynnik polityczny, czyli wyobrażam sobie, co by się stało, gdyby murowana kandydatka na prezydent Łodzi została wycofana albo przez kręgi rządowe uznana za niemożliwą do wystawienia i na przykład odwołana. No to oczywiście mielibyśmy historię o łamaniu demokracji, ale sądzę, że tutaj powinny decydować przepisy, ich litera. I całą resztę powinniśmy odłożyć na bok. Nie jestem specjalistą w tym zakresie, ale wydaje mi się, że ta wykładnia, którą redaktor Cejiński przyłożył, może mieć tutaj dobre zastosowanie. I tu postawmy kropkę. Serdecznie dziękuję. Gośćmi Pulsu Trójki byli publicyści Marcin Celiński, Liberté. Dziękuję. I Marcin Makowski, do rzeczy IWP.pl. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, pilny komunikat. Toyota obniżyła koszt leasingu dwuletniego ze 107% do 103%. Oznacza to, że korzyści dla firm i przedsiębiorców są teraz na wyciągnięcie ręki. Na przykład zakup Toyoty RAV4 w leasingu 103% oraz w dodatkowej promocji dla biznesu oznacza oszczędność nawet do 8700 zł netto w ciągu 2 lat. Tak atrakcyjne oferty zawsze budzą szerokie zainteresowanie. Sprawdź promocje na pozostałe modele. Szczegóły w salonach Toyoty. Agencja Muzyczna Polskiego Radia.